Nem mondok semmit. Akkor hol volt a telefonom? Hát nem ott szorul, hogy a fotelhoz mellett. Jó, hogy találtad. Nem. Jó. Jó, majd fog. Még egyre csak kapott meg. Az egy kicsit ez olyan ridikus dolog is, nem? Megkülönösen a több fél idejénkre. De én nem tudom, hogy te akartál be, vagy milyen súlyára itt vagy, vagy ez hogy megy. Nem tudom. Na mindegy, bajtam már még kapja kicsi lány. Az minden majd nem is tudom megint, az megint az orvoshoz, mert külön végén neki úgy volt szemét nézték, most majd a szívük nézik, és tehát, hogy minden mindig néznek valami gyógyvidéke, hogy hát már jó, a tényleg koraszul össz, hogy meg minden, és akkor lehet, hogy az szívek is, nem? Hogy többet többet ellenőrzik, hogy jaj, valami probléma legyen, vagy valami, hogy... Annyi dolog van, hogy nem lépáljuk itt. most vagyok kifáradva. Aztán rájöttem, hogy mi meg biztosan rakni rá nálam az a dögnyei virágokat azért, nem? Pont azért, hogy Thank you. Nézd a facebookot? Mit? Hát akkor megköszönöm. Visszaírta azoknak? Jöjj vissza, hogy köszönöm szépen, aki boldog színapot kíván. Melyik orvossal beszélték? De a nálunk ott a kevádó, hogyha az nincsen ott. Nincs meg? Mint ez a héttel. Előtte az almás helyettesít. És? Azt mondta. Hogy? Le kell adni komisszióra alatt, hogy hívják vizsgálatni. Akkor így ilyen, hogy a komisszióra gondolok, nem privát le azon, ha jó gondol. Hát, hogyha kivizsgáltassák komisszión keresztül, mint, akkor szerintem azért nem kell, hogy fizessen. Szerintem csak akkor azért van komisszió, amit kell fizetni. Hát igen. Ha nem kapja meg a komissziót, hogy bemegyek pár hét után, igen. Akkor fizetni. Igen. Az a kettő között a különbség. Ja. Ha a komissziós papírt el kell, hogy holnap délelőtt reggel beadni kettő helyre is. Egy, hogy az ápolóra vagyok, egy a kivizsgálás. Kettő különbe kell adni. Nem? El kell intézni a sem papírokat, ha legyen kapja a pénzt utána. De még jobban találtam ki, hogy kell neki hozni, hogy sírják ott. Facebookon egy oldalt. Jaj, Attila, hagyjad azt a Facebookot! Elzsint nénike, és akkor hogy a mi embert... De nem lehet tudni! Mellett próbálom. Akkor csak elzsinikítni a szakorúban. És akkor megállt nekem a bankkártyát. Én, hogy ez nem átverés. Sokba kell az orvosság, a vi... Mondtam, csinálja, amit akar. Tárgyal, megedjed a sokolát. Beledüktel a köcsökbe a papírt. Ezt mondtam, hogy elzsinikítni. Ha mennyire beteg jár nem bír, meg is kell a műtétbe víz. Hol a kulcs? Ez az én kulcsomat elvittem. Hol a te kulcsod? Kiraktad, nem? De az ilyen kulcsod hol van? Ilyet, hogy jól raktad, ez nem piszkálta. Te raktad ki valahova. Azt a hülye kulcsodat tudom, hogy hol van, de hol, ezt nem tudom. Hol a másik? Hol a hülye kulcsa? A főtétem oda a nyasra, a random adzaggá. Akkor van a másik kulcsa. Én nem piszkáltam. Írtam vissza. Hányan írtam? 11-en csak. Ha, kik voltak azok, én nem tudom. Nézd meg már meg. Vissza, köszönöm. Meg a nevémet, kik voltak azok. Nagyon fontos, hogy ki. Igen. Jelenleg. Mi az a rendesség? Nézd meg, hogy írtam. Végig az fel is fogom rakni majd. Bösi négy. Úgy írtam máson. Hiába kértem. Mindjárt felrakom azt is. De kamerát felrakom, és van neki bankkártyája, és akkor hát külön kész. Mondom, ahol írtam. Ott van, menj már a profilodra. Kezdő arra. Hogy jár, dolgok is vannak. És hol van? Ott vannak. Hogy erre írtam? Arra írt. És jól van itt előtt köszönöm? Ah, kommentbe beírtam minden maga. Jé, 11-et kellett csak odaírnom, nem tartott sem eddig sem. A vieséget. Hát rózzad már, éljen már. Ha várj, a motorok ez a szalmenta, ami én motorok. 21-re, ez akciós neki? Igen. Ne hülye, ugyanannyi, mint máshol. Vettem meg 14500 Meg ez hol is van? Itt van. Ez egy hír, mit olyan van rögtön? Igen. Itt a kanyarban van. Igen. Elég is soki adja. A mat is ilyen kettesben van? Na, ugyanígy van ott is. Tényleg. Hogy mi akcia? Mi benne az akcia? Az öcsém azt mondta, hogy egész úrcsóban vannak már tűzi fák. Mikor mondta? Nála? Nem, mikor kint voltunk, nem emlékszel rá? Ám ma felhívott telefonon? Nem. Ja, igen. És mit mondta, kérdezett, hogy mikor tartod a születésnapot? Nem, nem gratulálta. Aztán én a kérdezett, mikor tartod meg, szokta. Még már be a kurva életbe, hogy az öcsém telefonszámot meg kaptam az is, mert nem munkaéba. 754 ezer kilóját a diónak. De kivetted a gomexot belőle? Nem vettem ki. Hát nincs benne gomex. Róda, Emi, Lidl, betetted a Google-t. Nincs benne arra.